سلرمه مسأله کده مرگ په وخت کې د یو چا د خولې څخه کفري خبري راووتلې و هغه ته باید اعتبار ور نکړسي ځکه وخت د ډیرو سختیو دی شاید د مرگ د تکالیفو په خاطر یې عقل د لاس ور کړی وي بے لقصد او اراده څخه دا خبري ترخله راوتلې وي په دغه وخت کې داسې خبري معاف دي باید د مسلمانانو د مړي معامله ور سره وسی او دا خبري نشر او شایع نسی پنځمه مسأله کم وخت چې روح د بدن څخه ووتی باید د ټول اعضاء سم او سیده کړسی سترګې په ګوتو ورپټ کی او یو ورشکی تر زنه ورلاندې کی پر سر یې ورغټه کی چې خله اخلاص پات نسی او د پښو دوی بټي ګوتی یو ځای وروتړي یو پټو دي سربېره پرواچوي بیا دي ژر تر ژره د غسل او تکفین په فکر کیسه خو کم وخت چې د مړی سترګې او خله ورپټوي او نور اندامونه ورسموي او تړي دغه دعا به وای بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه امره وسهل عليه ما بعده واسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه شپږم مسأله تر مرګ وروسته دي دغه د مړي ځای خوشبو سي حائضه او نفاسه شذ یا بل داسې څوک چې غسل پر لازم وي مړي ته نږدې یا د مړي په کوټه کې دي نقشې دي د غسل او کفن مسائل اوله مسأله کم وخت چې د غسل کفن او قبر سامان تیار او آماده سو او غواړي چې مړی ته غسل ورکي نو دی اول د غسل تخته درې یا پنځه یا اووه واره په خوشبوي سره خوشبوي کی چې هغه د سوځولو خوشبوي شي د غسل د تختې پر څلور طرفه په دغه عادت سره ګرځول کیږي بیا نو مړی پر دغه تخته پریباس او کالی ځنی وکاږه خو د نامه څخه تر زنګنو پورې یو ټکر پر واچوه چې عورت یې پټ وي دوهمه مسأله و مړي ته د غسل ورکولو طریقه دا ده چې اول به مړي ته په داسې ډول سره استنجا ور ووهي چې غسل ورکوونکی به پر خپل لاس یو ټکر وپیچي او لاس به تر لنګ لاندې ورننه باسي استنجا به ور ووهي ځکه د مړي و عورت ته کتل او لاس ور وړل نه دی روا او بیا به بیله خوله پریولولو او په پزه اوبل غړولو او داس ور تازه کی اول به مخ پریمینځي بیا لاسونه سره د سنگولو بیا د سر مسح او بیا د واړ پښه او کدرې واره یو ټکر یا پومبه لاند کړسی د مړي پر غاښو او اوروی ورتیرسی د پزی په دواړو سریانو کې تیرسی هم روات او کڅوک د حیض نفاس یا جنابت په وخت کې مرسي نو په دغه طریقه سره یې خولې او پزې ته اوبه رسول حتمی او ضروری دي پس له اوداسه به د مړي سر او ژره کې درلود په بوروزه صابون یا شامپو ورپریمینځي چې ښه پاک سي دا به پر چپا اړخ پرې باسي او پر راسته اړخ به درې واره لږ ګرمې اوبه چې نه ډیرې تودې وي نه یخې د سر څخه بیا تر پښو پورې پرواچوي او بیا به پر راسته اړخ پرې باسي د سر څخه بیا تر پښو پورې به درې واره اوبه پرتوی کی او بیا دی لږ څه راکښېنوي پر نس دې قرار قرار لاس ورتیر کی که څه شی ځینې ووتئ هغه دې پاکي د شي په وتلو سره غسل او داسه ته ضرر نه رسیږي دوهم وار غسل یا او داسه را ګرځولو ته ضرورت نسته پس لکه نه ولوتي یو وار بیا پر چپا اړخ پرې باسي د سر څخه تر پښو پورې دی درې وار د کافر اوبه پرتوي کی پس له غسل څخه دی په یو ټوکر سره بدن وچ کړسي او دا هم باید ووایم چې د غسل ورکولو په وخت کې د مړی په پزه او غژو کې پومبه یا ټوکر کښېښول سي چې اوبه ور نسی او بیا دې مړی پر کفن کښېږدي دا د غسل ورکولو سنت طریقه و که په دغه طریقه سره نه پریمینځي بلکې په یو وار سره ټول بدن ور پریمینځي هم فرض ادا کیږي. درېمه مسأله، کم وخت چې مړی پر کپن کښېښول سي سر دې په عطرو ور خوشبویه کې، او که ژیره درلوده ژیره دې هم ور خوشبویه کې، او بیا دې د مړي تندی او پزه دواړه ورغوي، دواړه زنګنونه او د دواړو پښو تلی په کاپورو ور ولړي، یا په بل عبارت کاپور دې پورې وموږي چې دا د سجده کولو ځایونه دي. ځینې خلک د مړي په کپن پورې عطر موږي، یا په عطرو لړلي پنبه یې په غوږو کې ورېږدي، دا صحیح کار نه دی. هر څه چې په شریعت کې راغلي وي تر هغه زیات کول نه دي ښه. څلورمه مسأله، د مړي وریښتان او نوکان باید پر خپل حال پرېښول سي، نه ور کوچني او نه ور پریکي، حتی وریښتان یې باید ژمونځ هم نسي. پنځمه مسأله، که یو نر یا سړی مړ سو او په نرانو کې داسې څوک نسو پیدا چې هغه ته غسل ورکي، نو خپله ښځه دې غسل او کفن ورکي، بېله خپلې ښځې څخه بله ښځه که څه هم محرمه وي غسل نسی ورکولای، او که خپله ښځه نه وه نو دې بله ښځه تیمم ور ووهي، خو د تیمامه په وخت کې دې خپل لاس د مړي سره نه مښلوي، اول دې د سکلې په لاس کې بیا دې تیمم ور ووهي. شپږمه مسأله، که د یوې ښځې میړه مړ سو د ده ښځه کولای سي چې ده ته غسل او کفن ورکي، خو که د یو سړي ښځه مړه سوه دی نسي کولای چې د هغې ولس بدن ته لاس وروړي، البته ورته کتلای سي، او یا پر کفن سربیره د هغې جنازه اخیستلای سي، یا پر کالو سربیره لاس وروړلای سي. اوومه مسأله، یو ښځه چې د حیض یعنی پاس په حالت کې وي نسي کولای چې و بلې ښځې ته غسل ورکي. اتمه مسأله، د ښځې د غسل ورکولو دپاره داسې ښځه ښه او بهتره ده چې د دې د نږدې اقرباو څخه وي، او که بیا داسې قریبه نه وه نو هره دینداره او پرهیزګاره ښځه غسل ورکولای سي. نهمه مسأله، که غسل ورکوونکی د غسل په وخت کې د مړه پر بدن یو عیب ولیدی، یا د مړي د بدن رنگ تور یا بل قسم سو، دغه حال دی چاته نه وای، اوازې دې نفسي اچوي چې داسې کول ناروا دي. مگر هو که دغه مړي په ښکاره سره ګنا کول، مثلا رقاص و، سازنده او فاحش و، بیا یې نو د نورو د عبرت د پاره حال بیانول پروا نه لري. لسمه مسأله، که یو څوک په دریاب کې غرق او مړ سو، هر وخت چې د اوبو څخه راوایستل سي و هغه ته هم غسل ورکول لازم او حتمی دي. دغه په اوبو کې غرقېدل د غسل ځای نه نیسي، مګر که د اوبو څخه د راایستلو په وخت کې د غسل پنیت په اوبو کې وښورول سي غسل یې کیږي، او پر مړي د باران د اورېدلو هم دغه حکم دی. یعنی که د باران په اورېدلو سره مړی پاک هم سي بیا هم باید غسل ورکړه سي. یولسمه مسأله، که یوازې د یو انسان سر پیدا سي غسل نور کول کیږي، باید دغه سي شخ کړه سي، او که د یو انسان بدن تر نیمایي زیات پیدا سو که څه هم سر نوی ورسره، غسل ورکول یې حتمی او ضروری دي. او که د یو انسان پوره نیم بدن پیدا سو اوس دې نو وکتل سي که سر ورسره وو غسل ورکول یې لازم دي، او که سر نور سره بیا غسل نور کول کیږي. او که د یو انسان بدن تر نیمایي کم پیدا سو که څه هم سر ورسره وي غسل نور کول کیږي. یولسمه مسأله، که یو ځای یو مړی پیدا سو او هیڅ داسې یو علامه نسته چې دا معلومه کړي چې دا مړی د کافر دی که د مسلمان، که دغه واقع په دار الاسلام کې پیښ شي دغه مړی ته غسل او کفن ورکول کیږي، او لمونځ هم ورکول کیږي. دار الاسلام و هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته مسلمانان زیات اوسیږي. دولسمه مسأله، که په یوه واقعه او حادثه کې د مسلمانانو او کفارو مړي سره ګډ سوه، او دا هیڅ نه معلومېده چې کم مسلمان دی کم کافر و ټول ته غسل ورکی او کبیا د مسلمان او کافر فرق کېدلای سوای نو دی یوازې د مسلمانانو و مړو ته غسل ورکی در لسمه مسأله کده یو مسلمان سړی یو قریب کافر وو او مرسو نو دی دغه کافر جسد د ده و هم مذهب ته ورکی کچیری د ده هیت هم مذهب نو یا یه هغو اخستل نه قبلول نو د مجبوریت په لحاظ دی د دغه کافر و جسد ته غسل ورکی مگر دا غسل به د سنت طریقې سره برابر نور کوي نه به اودس ور تازه کوي نه به سر ور منځي نه به کافر او نور خوشبوئی پوری مش بلکې داسې به پریولی لکه یو مردار شی چې منځي او کافر په پریولولو سره نه پاکیږي که یو څوک د داسې کافر جسد چې غسل ورکول سوی وي په شا واخلي لمونځ یې نه ورسره صحیح کیږي څوارلسمه مسأله قطاع الطریقه غله او یاغان چې د جنگ په وخت کې ووژل سي غسل نه ورکول کیږي پنځلسمه مسأله مرتد کمر سي ورونو مرتد هغه څوک دی چې تر اسلام یا مسلمانې دو وروسته کافر سي دغه مرتد کمر سي غسل دی غسل نور کول کیږي او کده ده هم مذهب یعنی نور مرتدین ده د جسد غشتنه وکي هغه ته دي هم نور کول کیږي شپاړسمه مسأله کده اوبو د نیستیوالی په خاطر یو مړی ته تیمم وروهل سو او بیا اوبه پیدا سوې و ده ته دي غسل ورکړسي د کفن احکام اوله مسأله نارینه مړی په درو ټوکرانو سره کفن کول سنت دي اول لفافه دوهم ازار دریم کمیس او شذلره پنځه ټوکره کفن سنت دي اول لفافه دوهم ازار دریم کمیس څلرم پوړنی پنځم سینبند کده کفن د دغه ذکر سوی ټوکرانو بر او اوږدوالی د متر په حساب سره ووایم نو باید داسې ووایم اول لفافه طول 2 متره عرض 1 متر او 10 سانتی چې د مړی تر سر او پښو به یو څه تیره او اوږده وي دوهم ازار طول قریب 2 متره عرض 1 متر او 10 سانتی چې د مړی د سر څخه بیا تر پښو پورې وي دریم کمیس طول تقریبا 2 متره عرض 1 متر او 10 سانتی چې د مړی د غاړي یا اوږې څخه بیا تر پښو یا د پندوی تر نیمایي پوري وي مګر غاړه او لستونی به پکښ نه وي سررم پوړنی طول 1 متر عرض تقریبا 10 سانتی د شذي د سر اوریشتان به دوی حصی کی په دغه پوړنی کې به وپیچي یو حساب د زګر پر راسته طرف او بل حساب د زګر پر چپه طرف ورکشیږي پنځم سینابند طول 1.5 متر عرض تقریبا او یا سانتی چې د مړی د زګر څخه بیا تر رنو پوري وي او که د زګر څخه تر نامه پوري وي هم صحیح دی دوهمه مسأله که شزه په 15 ټوکرانو کې کفن نسی بلکې په درو ټوکرانو اکتفا وسی چې هغه لفافه ازار او کمیس یا پوړنی دی هم رواتی دغونه کفن هم کافی دی خو بیل عذره تر درو ټوټو کم کفن ورکول مکروه او بد دی دریمه مسأله د نر د پاره درې ټوکره کفن سنت دی که دوه ټوکره چې لفافه او ازار دی ورکول سی هم رواتی خو بیل عذره تر دوه ټوټو کم ورکول مکروه او بد کار دی څلرمه مسأله کفن باید درې پنځه یا وواره د خوشبوئی په دود سره خوشبوئی کړسی او بیا یې مړی او بیا مړی پر کښښول سی پنځمه مسأله و مړی ته د کفن ورکولو طریقه دا ده چې اول به لفافه اواره کې پر هغه سربیره به ازار اوار کې او پر هغه سربیره به کمیس اوار کې او بیا دې مړی پر کښیږدي اول دې کمیس په واغوندي اوس نو کمړی شته وي د سر ریشتان دی ور دوی حصې کې یوه حصه دی دراسته طرف پر زیګر پر کمیسه سربیر ورکشیږي او بل حصہ دی د زیګر پر چپه طرف پر کمیسه سربیر ورکشیږي او بیا دی پوړنی پر سر او رشتانو ورواچي نه دی تړي او نه دی پیچي بیا دی د ازار چپه طرف پر مړی راواړوي بیا دی راسته طرف پر راواړوي ورسته دی سینه بند وروتړي او بیا دی د لفافه اول چپه طرف او بیا راسته طرف پر راواړول سي بیا دی په یو رشکی چې د دغه لفافه یا بل شي څخه سرل سوي وي د کفن د سر او پښو خوا وتړل سي او د ملا سر دی هم وتړل سي چې پر لار خلاص نسي شپږمه مسأله پس له کفنه سنت دادی چې فورا د لمانځه او شخولو د پاره ویستل سي اوومه مسأله د مړي سره په کفن یا قبر کې عهدنامه شجره یا د یو دعا ایښول نه دی روا د غرنګ د مړي پر ځیګر یا کفن د کلمې یا د بلې دعا نوښته کول نه دی روا البته د کعبه شریف د پوش ایښول پروا نه لري اتمه مسأله که یو کوچنی د مور څخه ژوندۍ پیدا سو بیا لږ وخت ورسته یا د ستی مړ سو هغه ته هم په ذکر سوی طریقه سره غسل او کفن ورکول کیږي او بیا د لمونځ ورکی بیا د وخاورو ته وسپارل سي حتی نوم هم باید پر کښېښول سي نه هم مسأله که یو کوچنی د مور څخه مړ پیدا سو دغه کوچنی ته هم غسل ورکول کیږي لیکن پر دغه مسنونه طریقه کفن نه ورکول کیږي فقط په یو ټوکر کې دی وپیچل سي بیل المانځ دي شخ کړ سي نوم ایښول یې ښه کار دی لسمه مسأله که د نس کوچنی یعنی حمل نقصان سي نو دی وکتل سي که د هغه اندامونه پوره جوړ سوي و حکم یې د هغه کوچنی دی چې مړ پیدا سي او که اندامونه یعنی لاس پښه مخ پزه او نور نوی جوړ سوي بیل غسل او کفن دي په یو ټوکر کې وپیچل سي او په یو غار کې چې شخ کړ سي یو لسمه مسأله یو انجلی چې نږدې و بلوخته وي د لوی ښځې حکم یې دی باید پنځه ټوټې کفن ورکول سي او کوچنی انجلی ته که د پنځو ټوکرو کفن ورکول سي ښه کار دی او که پر دوو ټوټو چې لفافه او ازار د کفایت وسي هم روا دی دولسمه مسأله په هر ښار او وطن کې چې څوک مړ سي هلته چې شخ کړ سي بې له عذر څخه بل ځای ته وړل ښه کار نه دی درلسمه مسأله که د یو انسان یو اندام یا نیم بدن بې له سره پیدا سو په یو ټوکر کې دی وپیچي او شخ دی کې که د نیم بدن سره سر هم وو یا بې له سره تر نیم بدن زیات پیدا سي کفن مسنونه یا پر سنت طریقه دی کفن ورکړ سي او شخ دی کړ سي څورلسمه مسأله که یو قبر لسی یا په بل سبب مړی د قبر څخه راوېستل سي او کفن یې نوي نو د دغه مړی په سنت طریقه سره کفن کول حتمی دي په دې شرط چې دغه مړی نوي شوړېدلې او که شوړېدلې وو نو په یو ټوکر کې دی وپیچل سي د کفن مسنونه ضرورت نشته پښتنه که یو شته مړه سو او د هغه په نس کې ژوندۍ کوچنی وو څه به کوي جواب د ډاکټر په واسطه د هغه نس سری کړ سي او کوچنی دی راوېستل سي پښتنه کله یو مړی ورېشتان یا نوکان ډیر غټ و آیا د هغو د خرولو یا پریکولو اجازه سته جواب یا نه به خرېی او نه به پریکوي حتی کله بغل او زیرناب ورېشتان هم وي مګر کې یو نوک مات وو هغه دی جلا کی او د مړی په کپن کې دی ورسره کشیش دی د ورېشتانو هم دغه حکم دی پښتنه که یو څوک په کشتی یا اوګوټ کې مړ سو سبا پکوي جواب هغه ته د غسل او کفن ورکی د جنازې منځ دی پر ادا کی اوس نو که ساحل یا د دریاب غاړه نږدې و مړی نه خرابې دی چې هلته ورسیږي شخص دی کی او که ساحل لري وو د مړی د خرابې دو بیره و یو دروند شی دی پوری وتړي دریاب ته دی ورواچوي د جنازې د لمانځه احکام ورونو اصلا د جنازې منځ د ارحم الراحمین رب جل جلاله د دربار څخه و دغه مړی ته دعا ده او د جنازې لمونځ پر هغه چا لازمیږي چې د مړي د مرګ خبر ورورسیږي. نو که یو څوک د مړي په مرګ نسی خبر، هغه معذور دی او د جنازې لمونځ نه دی پر لازم. د جنازې د لمانځه د صحت لپاره دوه قسمه شرطونه سته، چې یو قسم یې په لمونځ کوونکي پورې تعلق لري او بل قسم یې په مړي پورې تعلق لري. د جنازې د لمانځه هغه شرطونه چې په لمونځ کوونکي پورې تعلق لري دا دي: اول، طهارت، پاک وي لکه د لمانځه دپاره. دوهم، ستر د عورت. دریم، قبلې ته مخامخ کېدل. څلورم، نیت. نو که هر یو د دغو شرطو څخه نه وو، د لمونځ کوونکي لمونځ نه صحیح کېږي. او د جنازې د لمانځه هغه شرطونه چې په مړي پورې تعلق لري هغه شپږ دي. اول دا چې مړی به مسلمان وي، که څه هم فاسق او ګناهکار وي لمونځ ورکول کېږي، مګر هغه باغی او هغه غله ته لمونځ نه ورکول کېږي چې د پاچا سره د جنگ په حالت کې ووژل سي. همدارنګه هغه چا ته لمونځ نه ورکول کېږي چې مور یا پلار یې وژلی وي، نو دی د هغو په بدله یا قصاص کې ووژل سي لمونځ به نه ورکوي. اوله مسئله، که د یوه نابالغ کوچني مور یا پلار مسلمان وي، دغه کوچنی مسلمان بلل کېږي او لمونځ ورکول کېږي. دوهمه مسئله، مړی و هغه چا ته ویل کېږي چې اول ژوندی وي او بیا مړ سي، نو هغه کوچنی چې مړ پیدا سي هغه مړی نه بلل کېږي او هغه ته لمونځ هم نور کول کېږي. د هغو شرطو څخه چې په مړی پورې تعلق لري دوهم شرط دا دی چې د مړی بدن او کفن به د حقیقي او حکمي نجاست څخه پاک وي، مګر که د مړی د بدن څخه تر غسل ورکولو وروسته یو حقیقي نجاست راووزي، که څه هم د ده بدن په نجس او خراب سي پروا نه لري، لمونځ ورکول صحیح دي. اوله مسئله، که یو مړی د حکمي نجاست څخه نوی پاک، یعنی غسل نوی ورکول سوی یا تیمم نوی وروهل سوی، و دغه مړی ته لمونځ ورکول نه دی روا، مګر هو که بې له غسل یا تمام یا تیمامه شخ کړسو بیا یې نو پر قبر لمونځ روا دی. دوهمه مسئله، که پر یو مړی بې له غسل یا تیمامه د جنازې لمونځ وسو او بیا شخ کړسو، تر شخېدو وروسته دا معلومه سوه چې ده ته غسل نه ورکړه سوی، نو د ده پر قبر دي دوهم وار لمونځ وسي، هغه اول لمونځ یې نه دی صحیح. مګر اوس چې غسل ورکول ممکن نه دي، نو لمونځ صحیح کېږي. درېیمه مسئله، که یو مړی بې له لمانځه شخ کړه سو، تر درو شواروزو پورې د هغه پر قبر لمونځ کول روا دي. څلورمه مسئله، د جنازې د لمانځه د صحت لپاره د مړی د ایښوولو د ځای پاکوالی نه دی شرط، نو ځکه که مړی پر ناپاکم ځکه یا ناپاکه تخته یا ناپاکه تابوت کې کښېښول سي او لمونځ ورکړ سي، دغه لمونځ صحیح دی، په دې شرط چې د دغو شیانو په نجاست سره کفن نجس نه سي. درېیم شرط، د مړی د عورت پټوالی دی، یعنی د مړی د بدن هغه حسابه پټه وي چې پټول یې لازم دی، که مړی بالکل لسوی لمونځ ورکول نه دی روا. څلورم شرط، مړی به د لمونځ کوونکو و مخ ته پروت وي، که مړی د لمونځ کوونکو و شاته وي لمونځ نه صحیح کېږي. پنځم شرط دا دی چې مړی یا هغه شی چې مړی پر پروت وي پر مځکه به ایښوول سوی وي، نو که مړی خلقو پر لاسو پورته کړی وو یا په موټر کې یا پر یو بل حیوان وي، د جنازې لمونځ نه صحیح کېږي. شپږم شرط دا دی چې د لمانځه په وخت کې به مړی حاضر او موجود وي، که مړی نه وي موجود د جنازې لمونځ نه صحیح کېږي. اوله مسئله، د جنازې په لمانځه کې دوه شی فرض دي: اول څلور واره تکبیر ویل، دوهم ولاړ. بې له عذر د ولاړې پرېښوول نه دي روا. د جنازې په لمانځه کې رکوع، سجده او ناسته نسته، خو د جنازې په لمانځه کې هر تکبیر یو رکعات بلل کېږي. دوهمه مسئله، د جنازې په لمانځه کې درې شی سنت دي: اول د الله عز وجل حمد، دوهم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود، دریم و مړی ته دعا. درېیمه مسئله، د جنازې د لمانځه د پاره جماعت نه دی شرط، نو ځکه که یو نفر د جنازې لمونځ ادا کړي فرض ادا کیږي او دا هم فرق نه کوي چې دغه لمونځ کوونکی نر دی که ښځه بالغ دی که نه بالغ مگر هو د جنازې د لمانځه ادا کول په جماعت سره ښه او بهتر دی. څلورمه مسئله د طریقې مسنونه سره برابر د جنازې د لمانځه ادا کول داسې دي. مړی به مخته کښیږدي، امام به د مړي پر ځیګر برابر ودرېږي او ټول لمونځ کوونکي به داسې نیت وکړي: لمونځ ادا کوم د جنازې د پاره د الله عز وجل او دعا د دغه مړي د پاره، اقتداء مې ده په دغه حاضر امام پسې. پس له نیته به د الله اکبر په ویلو سره دواړه لاسونه تر غوږو پورې پورته کړي او تر نامه لاندې به ونیسي او بیا به سبحانک اللهم تر آخره پورې ووایي. بیا دې دوهم وار تکبیر ووایي، لاسونه به نه پورته کوي او هغه درود شریف به ووایي چې د لمانځه په آخره ناسته کې ویل کیږي، او بیا به دریم تکبیر بیا له پورته کولو د لاسو ووایي. تر دریم تکبیر وروسته که مړی بالغ و دا فرق نه لري چې نر دی که ښځه، دغه دعا ویل کیږي: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أو كمري نابالغ حلقو تردريم تكبير رستة دغ دعاو الكيجي: اللهم اجعله لنا فرة، واجعله لنا أجرا وذخرا، واجعله لنا شافعا ومشفعا. أو كمري نابالغ إنجليوة هم دغا دعاو الكيجي سر دا اجعله برداي اجعلها الكيجي، أو دا شافعا ومشفعا برداي شافعة ومشفعة الكيجي. يعني دا نابالغ إنجلي دا پار داس دعا كيجي: اللهم اجعلها لنا فرة، واجعلها لنا أجرا وذخرا، واجعلها لنا شافعة ومشفعة. تردغ دعا ورست بيلا پورتا كولو دلاسو سلرم تكبر ويلكيج، أو تر تكبر رست دوالو ترابوتا سلام گرزو الكيج. ورونو دا جنازي المنز يوار بيا تكرار وم دا جنازي المنز پس لنیت تلور تكبر دي چه دا دغ تكبيراتو ويل فرض دي. دا اول تکبیر سره لاسونه پورته کیږي، خو په پات درو تکبیرو کې لاسونه نه پورته کیږي. تر اول تکبیر وروسته لاسونه پر نامه نیول کیږي، او بیا د سلام تر وخته نه پورته کیږي او نه اله کیږي. تر اول تکبیر وروسته سبحانک اللهم تر آخره ویل کیږي. تر دوهم تکبیر وروسته د لمانځه درود اللهم صل علی محمد تر آخره، او اللهم بارک علی محمد تر آخره ویل کیږي. تر دریم تکبیر وروسته مړي ته دعا کیږي. اوس نو که مړی بالغ و ښځه او نر یې فرق نه کوي، دغه دعا ویل کیږي: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أو كمري نابالغه دهلك أو إنجلي دعاء دير لش فرق سرلري چهغه ده مذكر أو مؤنس ده زمائر أو ألفاظ فرقي. يعني دهلك ده پارا: اللهم اجعله لنا فرة، واجعله لنا أجرا وذخرا، واجعله لنا شافعا ومشفعا ويلكيج. أو ده إنجلي ده پارا: اللهم اجعلها لنا فرة، واجعلها لنا أجرا وذخرا، واجعلها لنا شافعة ومشفعة والكيج. أو ترسل رم تكبر رزدة دوارو ترابوت سلام قرز والكيج. بنزم مسألة دا جنازة بالمانزكي إمام أو مقتدي دا دعاو بويلوكي بيلا فرق يو شايدي، فقط دون فرق سرلريج إمام تكبرون أو سلام بلور آواز وای او مقتدی قرار وای. شپږمه مسأله د جنازې په لمانځه کې مستحب او شکار دادی چې خلق درې صفه ودرېږي، حتی که اوه نفره و یو به امام سي، درې نفره دي اول سبسي دوه نفره دي دوهم سبسي او یو نفر دي درېم سبسي وما مساله هر قول او عمل چې د نور المنذو فاسدون کیدی د غرنګ د جنازې المنز هم فاسدوي خو صرف د جنازې په المنزه کې په خندای قهقه سره او دست نماتیږي هو په خندای قهقه سره د جنازې المنز فاسدیږي خو او دست نه پماتیږي مگر په نور المنذو کې خندای قهقه هم المنز فاسدوي هم او دست ماتوي همدارنګ که د جنازې په منځ کې یو شزه د نر و بغل ته ودرېږي د نر المنز نه فاسدېږي خو په نورو فرض المنزو کې که شزه په جماعت کې د نر و بغل ته ودرېږي د نر المنز فاسدېږي اتمه مسأله په هغه مساجدو کې چې پنځل منزونه کیږي یا د جمعې او اخترول منزونه کیږي د جنازې د منځه ادا کول مکروه تحریمی دي او دا هم فرق نکوي چې مړی د ننه په مسجد کې کښېښول سي یا د باندې تر مسجد او المنځکون کې د ننه په مسجد کې وي نه همه مسأله د جماعت د زیاتوالي د پاره د جنازې د لمانځه ځنډول مکروه دي لسمه مسأله که یو څو جنازې سره یو ځای سي و هر یو ته جلا جلال منځ ورکول ښه کار دی او که ټوله یو د بل تر څنګ کښېښول سي او پر ټولو یو لمنځ ادا سي هم روا دي او په دغه وخت کې چې جنازې ډیرې وي او یو لمونځ ورکوي نو باید هر جنازه د سب پر قسم کښېښول سي یعنی د قبله پر طرف د یوې جنازې مخته بله جنازه تر اخره او دغه سي ښوول یې په دې سبب ښه او بهتر دي چې د ټولو جنازو ځګرونه د امام پر برابري کیږي او د مړي ځګر یا سینه پر امام برابرېدل سنت کار دي یو لسمه مسأله کمړي د مختلفو اقسامو څخه و نو دی په داسې ترتیب سره کښېښول سي چې د امام و مخته یا و امام ته نږدې دي د لویو خلکو جنازې وي بیا دی د هلکانو جنازې وي بیا دی د لویو ښځو جنازې وي او بیا دی د نابالغو انجونو جنازې وي دولسمه مسأله که یو څوک د جنازې ولمانځه ته داسې وخت ورسېدی چې امام یو یا څو تکبیره ویلی و فوراً دی تکبیر نه وای دستی دی په لمانځه کې نور سره شریکیږي بلکې انتظار دی وکی هر وخت چې امام بل تکبیر ووایي دی دی هم د امام سره تکبیر ووایي او لمانځه ته دی ور داخل سي او دغه تکبیر د ده د پاره تکبیر تحریمه بلل کیږي دا چې هر وخت امام سلام وګرځاوه دی دی هغه پاته تکبیرونه بیل شي ویلو څخه ووایي او سلام دی وګرځوي او که یو څوک داسې وخت را ورسېدی چې امام سلرم تکبیر هم ووایي اوس دې نو انتظار نه کوي دی دې هم فوراً تکبیر ووایي او په لمانځه کې دې ورسره شریک سي او د امام تر سلام وروسته دې خپل تیر سوي تکبیرونه ووایي درلسمه مسأله که یو څوک د جنازې د لمانځه په اول کې موجود وو او د جماعت په لمانځه کې د ګډون او اشتراک د پاره مستعد او تیار هم وو مګر د غفلت او لټۍ په خاطر په اول تکبیر کې ورسره شریک نوسو اوس چې امام سبحانك اللهم وایي دی باید تکبیر ووایي او په لمانځه کې ورسره شریک سي د امام د بل تکبیر انتظار به نه کوي او د دغه تکبیر را ګرځول پر د نسته په دې شرط چې امام لا دوهم تکبیر نوی ویلی دی په جماعت کې ورسره شریک سي سوار لسمه مسأله د جنازې د لمانځه د امامت د پاره تر ټولو حقدار د وخت پاچا یا رئیس دی کچيري هغه نو حاضر بیا د شهر حاکم حقدار دی که هغه هم نو موجود بیا قاضي حقدار دی تر قاضي ورسته نائب د قاضي حقدار دی که د قاضي نائب هم نو موجود بیا نو د هغه مسجد امام چې دغه مړی هلته لمونځ کاوه یا د مړی دوست او ولی او یا هغه څوک چې د مړی ولی اجازه ورته وکي حقدار دی پنځلسمه مسأله که د مړی د ولی بیل اجازه داسې چا امامت وکي چې هغه د امامت حقدار او مستحق نو د مړی ولی کولای سي چې دغه لمونځ بیرته راوګرځوي او کدا چې چال مونز ورکړی وو چې هغه د امامت مستحق وو بیا نو ولی د لمانځه اعاده نسی کولای د مړی د شخولو طریقه او احکام د مړی شخول لکه د مړی غسل او پر مړی لمونځ کول فرض کفایه دي. د جنازې تر لمانځه وروسته فورا و هدیرې ته د مړی وړل ښه او مستحب کار دی. اوله مسأله، که مړی شیدې رودونکی یا لږ څه غټ هم وي، و هدیرې ته لاس پر لاس وړل مستحب دي. یعنی یو وار دې یو سړی پر دواړو لاسو واخلي، بیا د ده څخه دې دوهم سړی واخلي، دغسې دې سره بدلوي تر قبره دې ورسوي. او کمړی لوی وي، بیا نو پر چارپایی یا بل دغسې شي ښول کیږي، په څلورو نفرو دې ونیسي یو دیسي، او بیا له عذره په موټر کې یا پر بل حیوان وړل مکروه دي. د ادیرې لریوالی عذر دی. دوهمه مسأله، د جنازې ژر ژر وړل سنت دي، خو نه دونه ډېر ژر او په ځغستا وړل چې مړی سره شوري. دریمه مسأله، د جنازې سره ملګري خلق باید د جنازې تر ایښولو د مخه نه کښینی، او که یو څوک د عذر په سبب د مخه کښینی پروا نه لري. څلورمه مسأله، کم څوک چې د جنازې سره نوي ملګري یو ځای ناست وي، کم وخت چې پر دوی جنازه راسي د دوی ولاړېدل نه دي پکار. پنځمه مسأله، کم څوک چې د جنازې سره ځي، ښه کار دا دی چې تر جنازې وروسته پسې رهي وي. که ځینې کسان تر جنازې د مخه رهي وي پروا نه لري، خو که ټوله خلق تر جنازې د مخه رهي سي بیا نو مکروه دي. شپږمه مسأله، کم څوک چې د جنازې سره ملګري وي، هغو لره په لوړ آواز ذکر کول یا دعا ویل مکروه دي. اوومه مسأله، قبر باید دونه ژور وکندل سي چې د انسان د نیم قد سره برابر وي، او تر یوه قد زیات ژورول یې نه دي ښه، او دونه باید اوږد وي چې د انسان د قد سره برابر وي. اتمه مسأله، له حد درلودونکی قبر تر صندوقي قبر ښه دی، او کم ځکه دونه نرمه او پسته وه چې د له حد په جوړولو کې د قبر د نړېدو او کښېنستو بیره وه، بیا دې نو له حد نه جوړوي، صندوقي قبر دي جوړ کی. په داسې مزکه کې چې هلته له حد نسی کندل کېدلای، دا هم روا دي چې مړی په یو تابوت کې کښیږدي او په صندوقي قبر کې شخ کی. نهمه مسأله، کم وخت چې قبر تیار سو، مړی دي د قبلې د طرفه و قبر ته ورکشته کی. هغه داسې چې جنازه دي د قبر د قبلې و طرف ته کښیښول سي، او هغه څوک چې مړی په قبر کې ایږدي، په قبر کې دی مخ پر قبله ودرېږي، او مړی دی راواخلي په قبر کې دی کښیږدي. او دا ضروري نه ده یا سنت نه ده چې مړی کښته کوونکی به جفت یا تاق نپره وي، او کم وخت چې مړی په قبر کې ایږدي، بسم الله وعلى ملة رسول الله ویل مستحب او شکر دی. لسمه مسأله، په لحد کې پر راسته اړخ مخ پر قبله د مړی ایښول سنت دي، او د کفن څخه دي هغه غوټي خلاص سي چې د کفن د خلاصېدو د بیری ورکول سوي وي. یوه لسمه مسأله، د مړی تر ایښولو وروسته دي د لحد خوله په اومو خښتو سره وتړل سي، په پخو خښتو یا لرګو سره د لحد بندول مکروه دي، مګر د عذر په صورت کې چې د قبر د نړېدو بیروي، نو بیا په پخو خښتو یا لرګو سره د لحد بندول پروا نه لري. دولسمه مسأله، د ښځې د پاره د قبر د ایښولو په وخت کې اول پر قبر پرده جوړول، بیا د دې ایښول مستحب دي، او که د مړي د بدن د ښکاره کېدو بیروه، بیا نو پرده جوړول واجب دي. دیارلسمه مسأله، هر څونه خاوره چې د دغه قبر څخه د کیندلو په واسطه را ایستل سوی و، هغه ټوله دي بیرته ورواچول سي. د نوري زیاتې خاورې پر اچول مکروه دي. څوارلسمه مسأله، د خاورې د اچولو په وخت کې ښه او مستحب کار دا دی چې د خاورو اچول دي د سر د طرفه شروع سي، او هر څوک دي خپل لپه د خاورو ډکه کې او قبر ته دي ورواچوي. د خاورې د اچولو په اول وار کې دی وای منها خلقناکم، یعنی د خاورې څخه موږ تاسو پیدا کړی است، او دوهم وار دی وای وفيها نعيدكم، یعنی ودا خاورې ته مو بیرته راګرځو، او دریم وار دی وای ومنها نخرجكم تاره اخرى، یعنی د دغه خاورې څخه بل وار بیرته راباسم. پنځلسمه مسأله، پس د پټولو څخه د مړي لږ وخت د قبر سره درېدل او مړي ته دعا کول مستحب دي او د قبر پر خاورو او په پاشل مستحب دي. شپاړسمه مسأله، هیڅ مړي باید په خونه یا بل خاصه کوټه کې شخ نسی، ځکه چې داسې شخېدل په انبیا علیهم السلام پورې خاص دي. همدارنګه د قبر چارکونجه کول لکه دکانچه داسې جوړول مکروه دي، بلکې ښه او مستحب کار دا دی چې قبر لکه د اوښ بوک یا ولویشت یا تر دغه هم لږ زیات لوړ کړسي، او تر دغه زیات د قبر لوړول مکروهی تحریمی دي. همدارنګه قبر په ګچو، خټو او سیمیټو سره جوړول مکروه دي. ولسمه مسأله، د مړي تر شخولو وروسته پر قبر کوټه یا گنبته جوړول که د زینت د پاره وي حرام دي، که د حفاظت د پاره وي مکروه دي، بلکې قبر پر هغه خپل پخوانی حال باندې باید پاتې سي. د مړي پر قبر د یاداشت د پاره د ضرورت په وخت کې د یو شي لیکل روا دي، او بې له ضرورته پر قبر لیکنه ناروا ده. مگر په اوسنی وخت کې چې عقیده او عملونه خراب سوي دي، پر قبرو ټول لیکنی ناروا بلل کیږي. د جنازې په متعلق ځینې متفرقه مسائل. اوله مسأله، د جنازې سره د ښځو تګ مکروه دي، خو د هغه ښځو تګ چې په لوړ اواز سره ژاړي حرام او منع دي. دوهمه مسأله، که د جنازې په لمانځه کې امام تر څلور تکبیره زیات وویل، مقتدی دې متابعت نه کوي. درېمه مسأله، که یو چا د جنازې د لمانځه دعا نه وسته، د هغه د پاره د دغه دعا ویل کافی دي، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، او که دغه دعا هم نه وسته، د هغه د پاره فقط د څلورو تکبیرو ویل هم بس دي، خو د آینده د پاره باید پوره لمونځ دکې. څلورمه مسأله، د مړي و اقرباو ته تسلا ورکول د صبر فضیلت او ثوابونه ورته بیانول، او مړي ته دعا کول دغه ته فاتحه او تعزیه ویل کیږي، او تر درو ورځو زیات فاتحه اخیستل یا تعزیه کول مکروه دي. مگر که د مړي د نږدې اقرباو څخه یو څوک په سفر کې وو او بیا څو ورځې وروسته د سفر څخه راغلی، هغه ته د فاتحه او تعزیه د پاره ورتګ پروا نه لري. پنځمه مسأله، په یو قبر کې تر یو مړي زیات باید شخ نسی، خو د ضرورت په وخت کې پروا نه لري. نو که د ضرورت په وخت کې څو مړي په یو قبر کې شخېدل، کټول نه ران و، اول دي علما کښېښول سي او تر هغو وروسته دي عام خلق، او که مړي نر او ښځې و، اول دي نر کښېښول سي بیا ښځې. شپږمه مسأله، د نرانو د پاره و اجرو ته تګ مستحب او شکار دی، او ښه خبره دا ده چې دغه تګ د جمعې په ورځ وي. دغه رنګه د علماو او شو خلقو د قبرو زیارت کول شکار دی، په دې شرط چې هلته د شریعت مخالف کار ځینې پیش نسی. د شهید احکام. ورونو، زه دلته د شهید او شهادت فضیلت او درجه نه بیانوم، بلکې فقط د شهید هغه احکام بیانیږي چې د ده په غسل او کفن پورې تعلق لري. شهید پر درې قسمه دي: اول شهید الدنیا والآخره، دوهم شهید الدنیا، دریم شهید الآخره. یو مسلمان عاقل بالغ طاهر چې د جنابت، حیض او نفاس څخه پاک وي، او په زخم کوونکې آله سره بېله کم جرم او گناه څخه ووژل سي، او د شریعت د طرفه د عوض ورکولو حکم صادر نسی، بلکې قصاص لازم سي، او پس له زخمی کېدو څخه دنیوي تمتع حاصله نکي، او تر زخمی کېدو وروسته د اول مانزه د وخت پر اندازه په هوش کې نوي، او د میدان جنگ څخه بېله عذر نه یوړل سي او مړ سي. دغه هغه شهید دی چې د غسل او کفن په متعلق د شهید احکام پر جاری کیږي. شهید ته غسل نور کول کیږي، او د بدن وینه نه پرولل کیږي، او کالی نه ځنی کشل کیږي، مگر هو هغه اضافه کالی لکه کورتۍ، چپنه، بوټونه، خولۍ او اسلحه ځنی ایسته کیږي. د شهادت اول قسم چې شهید د دنیا او آخرت دی، و دغه ته شهادت کامله ویل کیږي. شپږ شرط لري: چې عقل، بلوغ، په ظلم سره وژل کېدل، د ده پر قتل به مالی عوض نه لازمیږي، د حدث اکبر څخه به پاک وي، او مرتس بنوي مرتس هغه چاته ویل کیږي چې تر زخمی کېدو وروسته خوړل او چشل وکي یا د میدان جنگ څخه ژوندۍ راوېستل سي یا دونه وخت په هوش کې ژوندۍ پاتې سي چې د اول منځه وخت تیریږي دغه مرتس دی او مرتس ته غسل او کفن ورکول کیږي نو شهید دنیا ول اخرت څوک دی چې دغه شپږ شرطه پکې موجود سي نو شهید دنیا په دې سبب سوچ په دنیا کې غسل او کفن ورکول کیږي او شهید الاخره په دې سبب سو چې هغه د شهید سره وعده کړی سوی ثوابونه او درجه په آخرت کې یا تر مرګ وروسته ورکول کیږي نو شهید الدنیا والاخره مظلوم وجل کیږي او یا د اعلای کلمۃ الله د پاره تر هغه جنگ کوي چې وجل کیږي د شهادت دوام قسم چې شهید دنیا دی هغه څوک دی چې د دنیوي مقصد یا چوکۍ د پاره جنگیږي او ووجلستي محترم ورونو څنګه چې د مخه تر دې چې د شهید احکام پایته ورسیږي فته پایته ورسیده نو ان شاء الله تعالی کژوند باقی وو پراتلونکه ومه فته کې به د شهید پاته احکام او تر هغه وروسته د زکات مسائل درته بیان سي وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله تعالى